अनुचयन ये हो गया बालाकी, अनुचयन अर्थात तो अनुवचन समर्थ, अर्थात तो अध्ययन के बाद कह सकता है, बता सकता है, अनुवचन समर्थ। वक्ता, वक्ता अर्थात तो अनुवचन समर्थ हो गया तो वक्ता। वाग्मी, वाचो अस्य अस्ति इति, वाग अस्य अस्ति इति वाग्मी, वाचो ग्मिनी प्रत्यय होता है ग्मिनी, अस्माया मेधा स्रजो विनि वाचो ग्मिनी, गार्ग्य तो गार्ग्य अर्थात गर्ग गोत्र गोत्रात्पन्न गौतम आस उठा, आस मंत्र में कहा गया इसका अर्थ बभूव, क्वचित काल विशेष कभी हुआ था, आस कहने से लिट का रूप हो गया बभूव, काल विशेष स होवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु नामानम काश्यम काशीराजम अभिगम्य, अभिगम्य हाँ अभिगम्य, स होवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु का अर्थ कहते हैं अजात शत्रु नामानम, अजात शत्रु नाम यस्य इति अजात शत्रु नाम तम, अजात शत्रु नामानम काश्यम मंत्र में है काश्यम, काश्यम अर्थात काशी राजम काशी का राजा, अभिगम्य उसके पास जा करके क्या कहा, कहते हैं ब्रह्म ते ब्रवाणी इति, तो तुमको ब्रह्म का उपदेश करूं, तो ये यहाँ दिया है वार्तिक, नीचे देखिए वार्तिक दिया है टिप्पणी का नीचे, टिप्पणी नहीं पांच नंबर टिप्पणी का नीचे जहाँ दिया है 33 से 39 संख्या दिया है, उसके आगे दिया है इति के आगे, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयान् न चा न्याय न पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावि जड़वल लोकमाचरेत्, ये स्मृति है कस्यचित् किसी का भी न अपृष्ठ नहीं पूछा है तो न ब्रूयात् नहीं पूछने पर नहीं कहना, और न च अन्याय न पृच्छत पूछता तो है किंतु अन्याय से, अन्याय अर्थात जैसे उपचार से पूछना चाहिए श्रद्धा ये इत्यादि के साथ, ऐसा नहीं पूछ करके परीक्षा करने के लिए कुछ पूछता है तो कहते हैं जानन अपि ही मेधावी, मेधावी है जानता है, जानता हुआ भी जड़व लोकमाचरेत कोई उत्तर देने का आवश्यक नहीं, किसको कुछ कहने का आवश्यक नहीं है, तो ये यहाँ कहते हैं ये न्याय है, ये स्मृति में है प्रसिद्ध, अभी राजा तो पूछा नहीं और उसको जा करके कहता है तुमको मैं ब्रह्म उपदेश करूँगा, तो यह अर्थात स्मृति विरुद्ध हो रहा है ये ब्राह्मण का व्यवहार, इसके लिए वहाँ समाधान देते हैं ये राजा अर्थात शास्त्र प्रेमी है और श्रद्धावान है, तो जिसको शास्त्र में अर्थात आग्रह है और श्रद्धा है तो वो उसको बिना पूछे भी कहा जा सकता है, इसलिए ये ब्राह्मण जाकर के राजा को कहता है तुमको मैं उपदेश करूँगा, ब्रह्म ते ब्रवाणी ते अर्थात तुभ्यम तुम्हारे लिए ब्रवाणी कथयानी कहूँगा लोट का उत्तम पुरुष एक वचन, स एवं उक्तः अजात शत्रुर उवाच, स अजात शत्रुः एवं उक्तः, उक्तः कर्मणि अर्थात वच धातु का कर्ता हो गया वाला की कर्म हो गया राजा, इसलिए एवं उक्तः अजात शत्रुः राजा स उवाच, वो राजा ने कहा सहस्रम गवाम दद्म, तो दद्म वयम 1000 गौ देते हैं कि इसलिए कहते हैं एतस्याम वाची, इस वाक का निमित्त से एतस्याम वाची, अच्छा निमित्तात कर्मयोगे, यहाँ एतस्याम वाची सप्तमी हुआ ना, तो एतस्याम वाची ये निमित्तात कर्मयोगे उसे हो जाएगा, जैसे चर्मणि दीपिनम हंति, तो इसी प्रकार एतस्याम वाची तो सहस्र ये सहस्रम दद्म, सहस्र अर्थात गौ तो कर्म हो गया सहस्रम, तो और वो निमित्त हुआ तो ना वो तो निमित्त नहीं हुआ, अभी चर्मणि दीपिनम हंति तो हनन क्रिया का निमित्त हो गया चर्म, निमित्तात कर्मयोगे, इसलिए दीपिनम, दीपिनम हो गया कर्म, निमित्त हो गया चर्म, इसी प्रकार की यहाँ हाँ निमित्त में सप्तमी हो जाएगा, तो यहाँ कर्म हो गया सहस्रम, ये दान धातु का कर्म हो गया सहस्रम और निमित्त हो गया एतद वाक, तो इसलिए निमित्त में सप्तमी हो जाएगा। निमित्तात् कर्म योगे, यहाँ कर्म हो गया सहस्रम, इसलिए निमित्तात् कर्म योगे से यहाँ सप्तमी हो गया एतस्याम वाची। क्या यहाँ निमित्त हो गया, कहते हैं याम माम प्रति अवोच, तो जो आपने मेरे प्रति कहे, क्या कहे, कहते हैं ब्रह्म ते ब्रवाणी इति, ये वाणी के, ये वाणी ही निमित्त बन गया। तो तावन मात्रमेव गो सहस्र प्रदाने निमित्तम इति अभिप्राय, उतने वाणी आप कह दिए वही सहस्र गो देने के लिए निमित्त बन गया इति अभिप्राय। साक्षात ब्रह्म कथनमेव निमित्तम कस्मान् न अपेक्षते, अभिपूर्व पक्ष शंका करता है। तो केवल इतना ही कह दिया कि ब्रह्म ते ब्रवाणी, उसी के लिए आप सहस्र दान कर रहे हैं, वो ब्रह्म का जो कथन करेगा उसको क्यों निमित्त नहीं मान रहे हैं सहस्र दान के लिए। साक्षात ब्रह्म कथनमेव निमित्तम कस्मात् न अपेक्षते सहस्र दाने, सहस्र दान के लिए जो ये निमित्त साक्षात ब्रह्म कथनम ये क्यों नहीं लिए, और सहस्र दाने ब्रह्म ते ब्रवाणी इति यमेव बांग निमित्तम अपेक्षते कस्मात्, तो ये कस्मात् का अन्वय दोनों पार्श्व में करेंगे। अर्थात साक्षात ब्रह्म कथनम एव कस्मात् निमित्तम सहस्र दाने न अपेक्षते एक वाक्य हो गया, और सहस्र दाने ब्रह्म ते ब्रवाणी इति यमेव वाग निमित्तम कस्मात् अपेक्षते ये दो हो गया। अर्थात इसको क्यों नहीं लिए और उसको क्यों लिए, ये दोनों प्रकार की हो गया। साक्षात ब्रह्म कथनों को निमित्त क्यों नहीं लिए, ब्रह्म ते ब्रवाणी इति इतना वाणी मात्र को निमित्त क्यों ले लिए, ये दोनों प्रकार की। तो वांग निमित्तम अपेक्षते इति उच्यते, वांग निमित्तम कस्मात्, तो कस्मात् का अनुय दोनों पर दोनों जगह में होगा। टीका में 419 में है, यमेव तु वांग निमित्तम इति अत्रापि कस्मात् इति अनुसज्यते। तो ये जो कस्मात् का अनुसंग, तो ये यम इति अर्थात ये 421 पृष्ठा में जो दिया गया, क्योंकि कस्मात् है द्वितीय पंक्ति में साक्षात ब्रह्म कथनमेव निमित्तम कस्मात् न अपेक्षते, यह कस्मात् का अन्वय द्वितीय वाक्य के साथ भी हो जाएगा। अर्थात सहस्रदाने ब्रह्म ते ब्रवाणी इति यमेव बांग निमित्तम कस्मात्, ये बात कह रहे हैं। आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में है 420 पृष्ठा में, अतो ब्रह्म ते ब्रवाणी इति वागेव सहस्रदाने निमित्तम इति शेषः। ब्रह्म ते ब्रवाणी, ये जो वाक ही सहस्रदान के लिए निमित्त हुआ, तो आगे जो ब्रह्म कथन करेगा उसके लिए सहस्रदान नहीं हो रहा है, केवल जो इतना कह दिया ब्रह्म ते ब्रह्माणी उसके लिए सहस्रदान होगा। भाष्य में आगे पृष्ठा में, यतः श्रुतिरेव राज्ञो अभिप्रायम आह, यहाँ राजा का जो अभिप्राय है तो वो श्रुति ही स्वयं कह रहा है, राजा क्या कर दिया, कहते हैं सहस्र दे दिया, तो केवल ब्रह्म ते ब्रवाणी इतने वाक्य मात्र से राजा का क्या अभिप्राय है इसमें, कहते हैं श्रुति ही स्वयं कहती है राजा का अभिप्राय। आगे भाष्य में, जनको दाता जनक श्रोता च एतस्मिन् वाक्यद्वये पदद्वयम्। टीका पूर्व पृष्ठ में रहा, श्रुतिम व्याचष्टे, तो जनक इति, हाँ ठीक है, क्या चीज़ ना, वो आगे आएगा, जनक दिक्षु आगे आएगा। जनको दाता जनक श्रोता इति च एतस्मिन् वाक्यद्वये, मंत्र में है कि जनक जनको जनक इति जना धावंती, तो जनको जनक जो ये दो बार जो कहा गया, तो कहते हैं जनक, भाष्यकार कहते हैं जनको दाता जनक श्रोता इति, मंत्र में है जनक जनक, एक का दाता एक का श्रोता इति च, एतस्मिन् वाक्यद्वये पदद्वयम् अभ्यस्यते जनको जनक इति, मंत्र में तो जनको जनक कह दिया, वही शब्द तो जनको जनक वही जना धावंती, वही शब्द कहते हैं प्रसिद्ध अवद्योतनार्थ, प्रसिद्ध को बताने के लिए। टीका में, प्रसिद्धम क्या है, प्रसिद्धम जनकस्य दातृत्वादि,

हृदय प्रविष्टो भोक्ता अहम इत्यादि प्रत्यक्षम प्रमाणयति। हृदय प्रविष्ट भोक्ता बन करके विद्यमान है, इसको कहते हैं कैसे, भाष्य में कहते हैं अहम भोक्ता कर्ता च इति अवस्थित। जो आदित्य में है, आदित्य में पुरुष है अर्थात वह हिरण्यगर्भ, वही हृदय में भी विद्यमान है अहम भोक्ता कर्ता कह करके। आगे भाष्य में एतमेव अहम ब्रह्म पश्यामि अस्मिन् कार्यकरण संघाते उपास्य। तो यह एतमेव, यही जो आदित्य में है, चक्षु में है, वही जो व्यक्ति में पुरुष में प्रविष्ट है, जो कर्ता भोक्ता बनता है, वही एतम, इसी को ही एव अहम मैं ब्रह्म पश्यामि, ब्रह्मत्वेन पश्यामि, पश्यामि अर्थात अस्मिन् कार्यकरण संघाते, इसी कार्यकरण संघात में जो कर्ता भोक्ता तो व्यवस्थित है, यही ब्रह्म है, इसी को मैं उपासना करता हूँ उपास्य। टीका में दृष्टिफलम नैरंतर्याभ्यासम दर्शयति। तो गार्ग्य कहता है बालक कि इसका अभी उपासना मैं करता हूँ, तो मैं करता हूँ अर्थात तो उपासना अर्थात तो कह दिया नैरंतर्य अभ्यासम, निरंतर अभ्यास, दृष्टिफलम, दृष्टि फलम यस्य, निरंतर अभ्यास करेगा तो आगे दृष्टि दर्शन होगा, इसलिए दृष्टि फलम में बहुव्रीहि लेना है। तो दृष्टि, दृष्टि अर्थात दर्शनम, फलम यस्य कस्य नैरंतर अभ्यासस्य, तो ये नैरंतर अभ्यास हो गया दृष्टि फलम। न नव टिप्पणी दिया यथोक्त ब्रह्म दर्शन फलकम, तो ये जो दृष्टि फलम, तो दृष्टिफलम का अर्थ कहते हैं यथोक्त ब्रह्म दर्शन फलकम, अर्थात बहुव्रीहि हुआ है, दृष्टि का अर्थ क्या यथोक्त ब्रह्म दर्शन फलम यस्य नैरंतर अभ्यासस्य इति दर्शयति भाष्य में उपासे इति। आगे टीका में तावता मम किम आयात तदा, अभी राजा पूछेगा गार्ग्य को, ठीक है आप उपासना करते हैं, इसे हमारा क्या होगा। भाष्य में कहते हैं तस्मात् तम अहम पुरुषम ब्रह्म तुभ्यम ब्रवीमि उपास्व इति, इसलिए वह जो पुरुष है ब्रह्म है वो मैं तुभ्यम तुमको कह रहा हूँ उपास्व, इसका उपासना करिए। स एव मुक्तः प्रत्युवाच अजातशत्रुर्मा मा मेति हस्तेन विनिवारयन्। स स अजात शत्रु एव मुक्त कहा जाने पर प्रत्युवाच उत्तर दिया अजात शत्रु, माँ माँ मंत्र में है माँ माँ इति दो बार कहते हैं अर्थात हस्ते न विनिवारयन, हाथ के द्वारा हाथ हिला करके कहता है ऐसा नहीं। एतस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञेये माँ संबदिष्ठा, एतस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञेये, ये जो ब्रह्म आप अभी उपासना करते हैं वो तो विज्ञेय ब्रह्म है, अर्थात ये चार नंबर टिप्पणी दे दिया, अविद्या अंतःपाती विषयत्वेन विज्ञेय है, आप अभी जो आदित्य में है, जो चक्षु में है, जो हृदय में अंत अनुभव होता है कर्ता भोक्ता रूपेण, ये तो विज्ञेय ब्रह्म है, अहंकार है, ये तो विज्ञेय ब्रह्म है, इस विषय में माँ संबदिष्ठा। तो ये एक तो हो गया विज्ञेय अर्थात मैं जानता हूँ, और इस विषय में आप अभी वार्तालाप मत करें अर्थात इसका उपदेश आप माँ करें न करें। टीका में माँ मेति प्रतीकम आदाय अभ्यासस्य अर्थम आह, माँ माँ दो बार कह दिए, इसको भाष्य में प्रतीक ले लिया चतुर्थ पंक्ति में माँ माँ, तो प्रतीक ले करके अभ्यास का अर्थ कहते हैं। भाष्य में आ गया चतुर्थ पंक्ति में स एवं मुक्त प्रत्युवाच अजात शत्रुर, यहाँ तक हो गया, आगे माँ माँ ये दोनों प्रतीक ले लिया गया, आगे अर्थ कहते हैं माँ मेति, ये अर्थ हो गया माँ मेति हस्तेन विनिवारयन। आगे टीका में विनिवारयन प्रत्युवाचा इति संबंध, तो प्रत्युवाचा हस्तेन विनिवारयन प्रत्युवाचा अर्थात उत्तर भी दिया, हाथ के द्वारा विनिवारण किया और उत्तर भी दिया। एकस्य मांगो निवारकत्वम अपरस्य संवादेन संगतिरिति विभागे संभवति कुतो दुर्वचनम इति आशंक्य। पूर्व पक्ष शंका करता है एकस्य मांगो, जो दो माँ माँ आया उसमें एक माँ निवारकत्वम, निवारकत्वम किस चीज़ का निवारण, क्योंकि माँ माँ राजा कहता है, राजा अभी माँ शब्द कह करके निवारण करता है, अर्थात आप मेरे को बाध मत करो। राजा बाध कैसे हो जाएगा कि अर्थात मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा अगर होगा तो ज्ञान विषय में मैं बाध हो जाऊँगा। प्रथम माँ कह करके राजा कहता है कि आप हमको बाधित मत करो। एकस्य मांगो निवारकत्वम अपरस्य संवादेन संगतिर, तो संवादेन संवादेन अर्थात क्रियापदेन माँ संबंधिष्ठा इति विभागे संभवती कुतो दुर्वचनम इति आशंक्य। संवादेन संगति 14-15 टिप्पणी क्रियापदेन संबंध द्विर्वचनम द्विर्वचनम द्विर्वचन शब्द भाष्य में अभ्यास, अच्छा जो टीका में दिया जाए ना माँ में थी प्रतीकम आदाय अभ्यास से अर्थमाह अभ्यास, ये द्विर्वचन को अभ्यास कह देते हैं। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि ये दोनों मांग का अर्थ अलग अलग हुआ, इसलिए अभ्यास कहाँ हुआ, अभ्यास जहाँ उसी को दो बार कह देना, तो ये अभ्यास कहाँ हुआ इसके लिए कहते हैं, अर्थात एक मांग का अर्थ हो गया निवारकत्वम, दूसरा मांग का अन्वय हो जाएगा संबदिष्ठा के साथ संवादेन संवादेन 14 नंबर टिप्पणी दे दिया, क्रियापदेन क्रियापद हो गया संबदिष्ठा, उसके साथ संगति संबद्ध, इस प्रकार कर लीजिए। द्विर्वचन क्यों कहते हैं, द्विर्वचन अर्थात खाली अभ्यास हो गया इति आशंक्य। माँ माँ इति आगे भाष्य में माँ माँ इति आवाधनार्थम द्विर्वचनम, माँ माँ इस प्रकार की जो दो बार कहा गया इति द्विर्वचनम, अर्थात भाष्यकार कह रहे हैं कि ये द्विर्वचन है आवाधनार्थम, आवाधनार्थम 6 नंबर टिप्पणी, अच्छा ठीक है देखेंगे। आबाधे च इति सूत्रेण पीड़ायाम द्योत्यायाम द्वित्वम, जहाँ पीड़ा आबाधे च, ये पाणिनि सूत्र है, तो पीड़ायाम द्योत्यायाम द्योत्यायाम द्वित्वम, जहाँ पीड़ा का सूचन हो रहा है वहाँ द्वित्व हो जाता है आबाधे च सूत्र से। यहाँ किसको पीड़ा हो जाता है, कहते हैं गार्ग्यस्य ईषद बाधनार्थम इत्यर्थः, गार्ग्यस्य ईषद बाधनार्थम, गार्ग्य का ईषद बाधन करने के लिए, तथा ही गार्ग्य ही बिना सोपदेशम राज्ञा ज्ञातस्य ब्रह्मणः प्रवदनशीलो अतस् तस्य ईषद बाधितत्व बुद्ध्या राज्ञा निषेधो अभ्यस्तः। बिना सोपदेशम, सोपद से गार्ग्य, गार्ग्य का उपदेश के बिना राज्ञा ज्ञातस्य ब्रह्मण, राजा जानता है इस ब्रह्म के बारे में, गार्ग्य का उपदेश के बिना ऐसा ब्रह्मण, आगे आरंभ में था ही गार्ग्य प्रबोधनशील, गार्ग्य का उपदेश के बिना भी राजा जिस ब्रह्म को जानता है गार्ग्य उस ब्रह्म के बारे में प्रबोधनशील, अतः ऐसा अगर करेगा गार्ग्य तर तस्य तस्य राज्य ईषत बाधितत्व, राजा अभी बाध हो जाएगा, क्योंकि जहाँ उपदेश होता है जो उपदेश करता है वो अधिक ज्ञानी है, जो उपदेश ग्रहण करता है वो कम ज्ञानी है, ये माना जाता है, किंतु राजा अभी जानता है वो बात, इसलिए वो कम ज्ञानी क्यों हो जाएगा, कम ज्ञानी होगा तो राजा का ईषत बाधितत्व राजा का हो जाएगा इति बुद्धिया, राजा ऐसे मान करके निषेध हो अभ्यस्त, राजा माँ माँ कह करके हस्तेन विनिवारयन कहता है। आगे ब्रैकेट में है निषेधार्थे द्वित्व बोध्यम, इसलिए निषेध के लिए द्वित्व, राजा अपना निषेध न हो जाए इसलिए द्वित्व कर दिया, माँ माँ कह दिया।